Kur'an'ın devrimi ve karşı devrim. Cahiliye şiirinde medhiye, övgü satıp karşılığını beklemek. Bir şiir biçimiydi. Bir şiir türüydü medhiye. Biliyorsunuz cahiliye şiirinde üç ana şiir türü var. Medhiye, mersiye, hicviye. Medhiye övgü, mersiye ağıt, hicviye yergi. Dolayısıyla medhiye en çok yapılandı. Medhiyeyi yapar şair, övgüyü yapar, övgü şiirini okur, ondan sonra da ulufesini beklerdi. Karşılığını beklerdi. Zaten almak için övgü yapardı. Mutlaka karşılık alacaktı. Dolayısıyla övgüler aynı zamanda soymak için yapılan bir hırsızlık aletine dönüşebilir. Kur'an'ın insan elçi anlatısı çok önemli. Neden Kur'an'da iki yerde قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ de ki ben de sizin gibi ölümlü bir insanım emri vardır. Neden? Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. Kur'an'ın insan elçi anlatısı, hatasız, günahsız kul olmaz demektir. Peygamberler de dahildir buna demektir. Allah Resulüne uyarılar. Ben beşerim de ve günahını af dile. 8 kez gelir, düşünebiliyor musunuz? Festağfir li zembik. Günahın için Allah'tan af dile. 8 kez. Doğrudan Allah Resulüne gelir bu. Çoğul değil, tekildir. Hitap zamiriyle gelir. Günahın için. Dolayısıyla vestagfir li zembik. Oradaki ç var ya, sen. Sen günahın için Allah'tan af dile. Evet. Allah Resulü'nden şimdi herhangi bir şeyhe varsan da günahın için Allah'tan af dile desen, oradaki müritler adamı ne yaparlar? Allah Resulü'nden ümmetine kendisini yüceltmeme uyarıları. Evet, hadis okumuyor diyenlere gelsin. Şimdi ben hadis okuyacağım da, bazıları diyecek ki, hani hadislerin hepsi yalandı. Onu sen dedin yalancı. Ben demedim ki hiç. Cici çomarım. Sana düşen şunu söylemek bak. Ha. Ben bu zata iftira etmişim. Ben bu zata haksızlık etmişim. Ben yanlış biliyormuşum. Bak cici çomarım. Sana düşen bu. Bunu yapacaksın. Demek ki ben iftira etmişim. Allah'tan af diliyorum. Kendisinden de bir helallik alayım demektir. Yoksa ikinci yalanı söylemek değil. Hadi girelim bakalım. La tutruni kema etriyebne Meryem. Fe innema abdun. Fekulu abdullahi ve rasulü. Beni uçurup kaçırmayın. Beni yüceltmeyin. Ben sadece bir kulum. Benim için deyin ki Allah'ın kulu ve elçisi. Nasıl? Harika. Değil mi? Sen ne kötü bir hatipsin diyor. Bir adam geriden geliyor. Sen ve Rabbin, siz ikiniz küma zamirini kullanıyor, ikil zamiri. Olmasaydınız şu işim olmazdı diyor adam. Allah Resulü'nde direkt verdiği cevap. Sen ne kötü bir hatipsin. Allah'la beni aynı zamir içinde nasıl kullanırsın? Hassasiyete bakar mısınız? Küma zamiri. Sen ve o. İkiniz. Allah'la ben aynı varlık değiliz ki. O Halik, ben mahlukum. O yaratan, ben yaratılanım. Sen nasıl ikili zamir içinde ikimizi aynı kullanıyorsun? Hassasiyete bakar mısınız Allah Resulü'nün hassasiyetine? Üçüncüsü. Hanginiz Muhammed diyor, dışarıdan bedevinin bir tanesi geliyor, kalabalık halinde, tanıyamıyor çünkü alameti farikası yok. Evet, kırmızı sorguçlu başlık yok. Anlatabiliyor muyum? Taç yok. Sarık yok. Çünkü sarık hepsinde var. Bir tane onda yok. Hepsinde var. Müşriklerde de var. Onun için Ebu Leheb de, Ebu Cehil de sarıklı. Sakal. Ötekilerden ayrılayım diye öyle tumturaklı bir kucak sakal bırakmamış yani. Onlar neyse o da o. Tanıyamıyor. Sırtında özel bir peygamberlik cübbesi yok. Bir renk takayım da beni tanısınlar da yok. Aksine tanınmasın, tanımasınlar yani ayrıcalıklı olmayayım hassasiyeti var. Hanginiz Muhammed diyor? Hanginiz Muhammed? Düşünsenize, bugün mangalda kül bırakmayan, Allah Resulü'nün varisi olduğu iddiasını güden insanların meclisine varın. Hanginiz şeyh diye soracağınız bir meclis olabilir mi? Olabilir mi? Tasavvur edebilir misiniz? Tahayyül edebilir misiniz? Bu çok ilginç değil mi? Peki siz hangi sünnetten bahsediyorsunuz? Hani sünnet deyince mangalda kül bırakmıyorsunuz ya. Hani sünnetçisiniz ya. Hani sünnetiniz? Siz hangi şeytanın sünnetini işliyorsunuz? Allah Resulü'nün sünneti bu. Bulunduğunuz yerde hanginiz şeyh diye sorulan bir şeyh olmuş mudur bugüne kadar? Evet. Allah Resulü'nden, alimlerden bir tanesi saymış tüm hadis külliyatı içinde. Ene uhtiu ve usib geçende hadis sayısı 60 tane diyor. Ben hata da ederim, isabet de ederim. Cümlesinin geçtiği hadis sayısı 60 tane diyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun bir kısmı uydurmadır. Bir kısmı zayıftır. Bir kısmı muhtemelen Allah Resulü söylemiyor. Muhtemelen değil, Kur'an'a arz ettiğimizde kesinlikle söylemiştir. Söyler çünkü. Ben de bir kulum, ben de bir beşerim, ölümlü bir insanım, hata da ederim, isabet de ederim. Çünkü ben bir beşerim de diyor zaten. Kur'an bunu emrediyor, o da onu diyor. Demiş, o olamaz mı? Yani demesi kesindir. Demiş olması kesindir çünkü Allah'ın emri bu. Onun için ben de sizin gibi bir beşerim diyor, insanım diyor. Hata da eder, isabet de ederim diyor. Eyvallah. Nisa suresinin 105. ayetindeki geçen olay aslında bunun en güzel örneği. Niye hüküm verdi? Hatalı hüküm verdi. Tam ayet indi ve Allah Resulü'nün hükmünü iptal etti ve düzeltti. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا Sakın hainlere arka çıkma. Bir Yahudi'ye karşı bir Müslüman'dan yana olmuştu Allah Resulü. Müslüman'dan yana, oysa ki Müslüman haksızdı. Müslüman hırsızlık yapmıştı, suçsuz bir Yahudi'ye iftira ederek ona atmıştı suçu. Onun için, evet, İsra 105 çok önemli. Sen bizim efendimizsin diyor. Bir tanesi geliyor yine dışarıdan. Sen bizim efendimizsin diyor. Cevaba bakar mısınız? Efendi Allah'tır. Bitti. Bu. Yani demin söyledim ya, överek sizi çözmeye çalışan, överek sizi savunmasız bırakana karşı alacağınız en harika tavır bu. Bu. Bu aslında. Bu topluluğun efendisi kim diyor bir tanesi. Geliyor yine. Bu topluluğun efendisi kim? Tanımıyor. Muhtemelen yine bir bedevidir. O anda bir tanesi, efendim Allah Resulü sanırım veya bir başkası hizmet ediyor. Seyyidukum hadimukum. Sizin efendiniz size hizmet edendir. Evet. Onun için Allah Resulü herhangi bir kalabalık geldiğinde hizmeti kendisi yapardı. Anlatabiliyor muyum? Bu küçüklük değildir. Bu ezilmek değildir. Aksine bu büyüklüktür. Aksine efendiliktir bu. Efendi ol diyoruz ya. Efendi ol. Efendi ol, misafirine çayı tut. Efendi öyle olunuyor çünkü. Efendi Hazretleri dedin mi oturan Buda. Hindistan'ın ineği. Bu değil efendilik. Efendi oymuş. Efendi nasıl olunur? Allah Resulü onu tarif ediyor burada. Adamın bir tanesi geliyor. Allah Resulü'nün son dönemleri, Arabistan Yarımadası'nın tamamı onun elinde. Krallar bile diz çökmüş ve titriyor. Adam titriyor. Adamın titrediğine bakıyor ve Allah Resulü aynen şöyle uyarıyor. Ne titriyorsun be adam? Ben de senin gibi kurutulmuş et yiyen bir ananın oğluyum. Nasıl? Evet. Sünnet bu değilse ne? Örneklik bu değilse ne? Ey Abdülmuttalib'in oğlu diyor bir tanesi. Bunun kaynağını verdim çünkü bu çok bilinmiyor. Ey Abdülmuttalib'in oğlu, dikkat eder misiniz? Ölmüş. Abdülmuttalib kim? Dede. Baba aslında yetim olduğunu da söylüyor. Yani bir tür babasına atlıyor. Abdullah'ın oğlu oysa ki. Abdülmuttalib'in oğlu değil ki. Abdullah'ın oğlu. Ama Abdullah neredeyse çocuğunu görmeden ölmüş. Dolayısıyla ey Abdülmuttalib, dedeye atlıyor. Birkaç açıdan da tahfif var. Ama Allah Resulü hiç takılmamış oraya. Cevaba bakar mısın? Buyur, seni dinliyorum. Gerek yok. Evet. Gerek yok. Anlatabildim mi? Özgüvenin var mı? Ne olduğunu biliyor musun? Seni kınayanlar olduğun değerden daha aşağı düşüremezler. Ama o kadar yüksek değilsen, havaya göklere uçursalar da seni kaldıramazlar. Yok böyle bir şey. Övenler birini göklere yükseltemez, sövenler de birini yerin altına geçiremezler. Neysen olsun. Onun için başkalarının ağzına bakan aslında kendi şahsiyetini satar. Yani toplumun ağzında bakarak kendinize değer biçmeyin diyor bütün bunlar.